رمضان بود، شب 19، مسجد کوفه کناره منبر سلونی، محراب ابو تراب سجده امیر المؤمنین. وای دشمن خدا، خدا لعنتت کنه ای پسر ملجم. میدونید چه کار کردید؟ تو اومدید کوفه و زینب و یتیم کردید. مگه نمیدونستید علی محور عشق خداست؟ علی عزت ذات علاست. علی کی از خدا جداست؟ آه ولی خدا، کشته تیغ جفا، آه ولی خدا، کشته تیغ جفا، آپ کا غم سارے غموں سے سوار جدا. کی نظر کھا گئی زہرا کے چمن کو، اب کون سنبھالے گا حسین اور حسن کو؟ والی زہرا بیا مرنی نی گھر وچ رو، والی زہرا بیا مرنی نی گھر وچ رو، دستے ادب جوڑ کے ہر پر سے یہ فضا نے کہا. کے بچھڑنے کا ہے ماتم، اور گھر میں محمد کے قیامت کا ہے عالم. عاشقاں نے مرتضیٰ کر کے نہ کن نظر، عاشقاں نے مرتضیٰ کر کے نہ کن نظر، حلقہ ماتم میں چلے آؤ سنو جب یہ صدا. کیسے ہو خبر غم کی گوارا؟ مولا کو بن ملجم ملعون نے مارا، تیغ شقی جب جلی ایسی مصیبت میں بھی، تیغ شقی جب چلی ایسی مصیبت میں بھی، فخری لہجے میں کہا فوز تو برب الکعبہ. جب غیظ و غضب ہے، شمشیر بکف ہو چکے لڑنے کی طلب ہے، روک لیں عباس کو اپنے ہی عکاس کو، روک لیں عباس کو اپنے ہی عکاس کو، وقت سے پہلے ہی نہ ہو جائے بپا خیر کو بنا. ہے زمانے کو بتا دے، کیا ان کے فضائل ہیں یہ دنیا کو سنا دے، ایسا نہ ہو کل یہاں رسیوں میں بیٹیاں، ایسا نہ ہو کل یہاں رسیوں میں بیٹیاں، قید نبھانے کے لیے آئے تو بدلی ہو فضا. من منظر نہ کسی کو بھی دکھائے، مر جائے پدر بچوں کو تقدیر رلائے، غسل و کفن ہو چکا جاتے ہیں مشکل کشا، غسل و کفن ہو چکا مشکل کشا، بیٹیاں کرتی ہیں جنازے سے لپٹ کر نوحہ، زینب و کلثوم رو تنہا نہ کن بابا جان، شے عزا پر زہرا کے وسیلے سے دعا مانگ لو آ کر، دیجئے مولا کرم جب بھی نجف جائیں ہم، دیجئے مولا کرم جب بھی نجف جائیں ہم، ساتھ ہمارے ہو وہاں ناد علی یا مولا، رمضان بود.